إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ويقول عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نقزانك وإسلام نقوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى فمجد قوسي نفسيان قجوية تقوى الله Katika khutba iliyotangulia tulitaja ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatuumba sisi katika ulimwengu huu kwa mchezo bali Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqana ligharadin ametuumba sisi kwa malengo wa huwa alibada na lengo lenyewe ni ibada na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amri ya kwanza aliyoleta ni amri ya kumwabudu yeye ya ayuhan nasu ubudu rabbakum lakini katazo katika katazo la kwanza pia ni katazo la shirki fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kwa hiyo utaona amri ya kwanza kwenye Qur'ani ni ibada na katazo la kwanza ni masala ya shirki kuonyesha kwamba kuna lengo maalum sisi tumeumbiwa katika huu ulimwengu sio sisi tu bali mbingu na ardhi Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaziumba kwa mchezo kama qala azza wa jalla kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyosema khalaqas samawati wal arda ameiumba mbingu na ardhi bil haqqi kwa haqqi ta'ala amma yushrikun lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema rabbana ma khalaqta hadha batilan ee mola wetu mlezi haukuviumba hivi batilan ay bil batil kwa batili tu kwamba hakuna malengo mbingu na ardhi hakuna hesabu kwamba watu watakuja siku ya kiyama wahesabiwe hakuna amal hakuna sual fil qabri hakuna chochote kwamba ni mchezo mchezo tu سبحانك فقنا عذاب النار لكن بي الله سبحانه وتعالى نسمى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ناتكي أمبس سمينغنا أرضي نايلفي اليوم بين ياو كوبوزي Hii mbingu mnayoiona, ardhi mnayoiona, si kwamba imeumbwa tu kwa upuuzi, hapana. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Hiyo ni dhana ya wale waliokufuru. Hawamuelewi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakafanya watakavyo, akamuasi Allah mtu atakavyo, akafanya maasi, akafanya kila uovu. Kwa sababu anaona kama ni vitu vimeumbwa kwa mchezo. Dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ard. Je, tuwafanye wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wakatenda mema kama wale wenye kufanya uharibifu katika ardhi? Yani kwamba katika ardhi hii kuna mtu yaabudu rabbahu ana mabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala wal akhar ya'si rabba na mwingine na mwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala alafu hao sawa sawa hapana hatuwezi kufanya hivyo am naj'alul muttaqina kal fujjar, au tujalie watu wema ni kama vile waovu, kwamba siku ya kiyama wakija kafiri na muislamu sawa, muovu na aliyefanya mema sawa, aliyeswali asiyeswali sawa sawa. Mwaona kwamba jambo liko hivyo? Hapana, jambo haliko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala hayo anatueleza katika Qur'an. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yao kwa mchezo, kwa ajili ya puo, kufanya upuuzi tu. Lau tungelitaka hivyo, lau aradna an nattakhidha lahwa, lau tungelitaka sisi kufanya upuuzi. Wengine lao wamfasiri kwamba mwanamke akapatikana mtu bwana, kwa sababu anajibiwa ni radi kwa wale ambao wamesema Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Allah akawajibu, kama ingelikuwa tujifanyie mwanamke halafu apatikane mtoto, tungelifanya jambo hilo, la takadhnahu min ladunna, tungelifanya wenye mbinguni, wala tusingelifanya ardhini nyinyi mkalijua. Kama ingelikuwa Allah anaitaka hilo, wala singe ardhini mkajua nyinyi kwamba Allah ana mtoto, angejifanyia mbinguni likawasiri na wala msingejua. In kunna fa'ilin, lau ingelikuwa sisi ni watu wenye kufanya hivi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. دوغزان وإسلام منادام مؤسلام أنا تكيو أفهام كوانبا كويبو كتك أرضه الله سبحانه وتعالى أكاكوبر سلمالي يديني أكاكوبر سلمالي عمري يمهيلو جيوكم من جيامو تكوفو كوكوبا ديني أبا والكويبو كوانتوم صلى الله عليه وسلم مكة واتم قريشي watu wa bora watukufu akina Abu Jahl na wengine. Allah hakuwapa dini, wamatu kufara, ni watu wa motoni siku ya kiyama. Lakini angalia masafa ya dawa ilipotoka Makka mpaka huku wewe ukakuta Uislamu. Tumeelewana, una haki ya kujifunza Uislamu ambao umo ndani ya Qur'an, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Hiko ni kitabu ambacho tumekuteremshia chenye baraka, kimebarikiwa ndani yake. Liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Mubarak. Yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala fihi ilmun kathirun. Kuna elimu nyingi ndani yake. Qur'an. Tutakiwa sisi tuijue. Tujue malengo ya kuumbwa kwetu. Utasoma masomo yote ya kilimwengu, hautoambiwa umeumbwa kwa lengo gani. Lakini Qur'ani ndio itakwambia umeumbwa kwa lengo gani. Angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Hivi mnadhani kwamba sisi tumewaumba abathan, kwa mchezo, ufanye utakavyo? Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Hivi yuwadhani mwanadamu kwamba ataachwa bure bure? Kama qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, la amra wala nahya. Hakuna amri yoyote, hakuna makatazo. Utauza utakavyo, utakopa utakavyo, utaoa utakavyo katika nikah, utatafuta talaka utakavyo. Ndio hivyo Qur'ani, ndio uko hivyo katika ulimwengu huu, mfanye mtakavyo. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Na kwamba nyinyi hamtorudi kwetu, kama mtarudi tuangalie uliuzaje, kila shilingi uliipataje, uliitumiaje, umri wako, kila kitu. Ad-dinu rasul mali fastamsik bihi. Yakulu al-imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, ad-dinu rasul mali, dini ndiyo rasili mali, fastamsik bihi, shika dini, ikamate dini. Ad-dinu rasili mali fastamsik bihi. Kwa hiyo lazima sisi tujifunze Uislamu, tujifunze Qur'an, tujifunze sunna sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuelewe malengo ya kuumbwa kwetu. Bali hii ardhi ambayo tunatumia, tunatembea, Allah subhanahu wa ta'ala amejali ardhi mihadan tambarare kabisa imenyoka, unakwenda huku unarudi, unaendesha gari yako, unafanya kazi. Mwaona kwamba haya yameumbwa bure bure tu, hakuna malengo maalumu, hakuna masali ya kule siku ya kiyama. Tulifahamu kwamba tarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im, wallahi wa tumtaulizo siku hiyo kuhusiana na neema mbalimbali ambazo Allah amewapa. Wama bikum min ni'matin famin Allah, na neema yoyote ambayo mko nayo toka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaulizwa kuhusiana na neema mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anakula na masahaba, wamekunywa maji baridi, yameletwa maji baridi, wamekunywa mepoa kabisa. Akawaambia masahaba, haya maji tuliokunywa haya siku ya kiyama tutakuja kuulizwa tuliyatumiaje. Haya maji baridi tuliokunywa, sikuambii watu biriani wanazokula, pilau wanazokula, juisi wanazokunywa. Mujue kwamba haya yatakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Asal Allah yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkihha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi. Aqim as-salat.